مدنی چینل کے ناظرین، امیر اہل سنت دامت برکات العالیہ کا ایک شعر ہے، تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، ہو سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سادگی کے کیا کہنے ہیں، مالک کونین ہیں، امام الانبیاء ہیں، مگر آپ کی سیرت کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر بہت کمال کی عاجزی تھی، بہت سادہ طبیعت تھی آپ کی۔ آج ایک ایسا کلام ہم سنیں گے انشاءاللہ الرحمن، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ان اوصاف کا اس میں ذکر ہے، سادگی کا بھی ہے، عاجزی کا بھی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سادگی بھی نصیب فرمائے، عاجزی بھی نصیب فرمائے۔ اب وہ کلام سنتے ہیں، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ رہبر صادق شاہ فائمہ محشر، رہبر صادق شاہ فائمہ محشر، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر شعر کے ساتھ درود پاک بھی پڑھا جا رہا ہے، ناظرین اور حاضرین آپ بھی ہر شعر کے اختتام پر صلی اللہ علیہ وسلم کا ورد کریں گے انشاءاللہ۔ ایک درود پاک پڑھیں گے، 10 نیکیاں ملیں گی، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجات بلند ہوں گے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ عجزت دیکھو اللہ اکبر، سادہ چٹائی کا ہے بستر۔ عجزت دیکھو اللہ اکبر، سادہ چٹائی کا ہے بستر، اور وجود شاہ دو عالم، اور وجود شاہ دو عالم، صلی اللہ سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، ہو سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے۔ عجزت دیکھو اللہ اکبر، سادہ چٹائی کا ہے بستر، اور وجود شاہ دو عالم، اور وجود قبضے میں جس کے ساری بچھونا ایک چٹائی کبھی جو روٹی تو کبھی کھجور پانی تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے قبل سے میں جس کے ساری خدائی اس کا بچھونا ایک چٹائی نظروں میں کتنی ہے چہ دنیا نظروں میں کتنی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سب نبیوں سارے نبیوں کا سرور مدینے میں ہے سب رسولوں کا خسر مدینے میں ہے قبضے میں جس کے ساری خدائی اس کا بچھونا چٹائی نظروں میں کتنی ہے چہ دنیا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سب نبیوں کے آپ کے سرور دونوں جہاں کے داتا ہے پر ہاتھ کا تکیہ خاک کا بستر ہاتھ کا تکیہ خاک کا بستر صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہاں کے داتا ہو کر پھر بھی پیٹ پہ دو ہے پتھر دونوں جہاں کے داتا ہو کر پھر بھی پیٹ سادہ ہے امت کا یاور سادہ ہے امت کا یاور صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تو دیکھو جو کی روٹی بے چھنا آٹا روٹی بیش کم بھر روز نہ کھانا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے خود دھو لینا نالے پاک بھی خود سی لینا اپنے کپڑے خود دھو لینا نالے پاک سادہ نیک طبیعت سادہ سادہ نیک طبیعت صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, سفر المظفر کا مہینہ ہم پر سایہ فگن ہے. جی ہاں, اسی مہینے میں امام اہل سنت اعلی حضرت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کا عرس مبارک بھی ہے. اس مہینے میں مدنی چینل پر کثرت سے آپ کے کلام بھی نشر کیے جاتے ہیں. آج ہم آپ کا ایک نہیں ایک سے زائد کلام انشاءاللہ الرحمن سننے کی سعادت حاصل کریں گے. آج جو کلام ہم سنیں گے اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کا ذکر ہے. بہت ہی پیارے الفاظ کو ایک بہترین گویا تصویر کے اندر پرویا گیا ہے, ایک لڑی بنائی گئی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کا ذکر ہے, بہت ہی پیارا کلام ہے, بہت ہی پیارے اشعار ہیں. وقت اجازت نہیں دیتا کہ ہم ان اشعار کی تشریح کریں. آئیے بلا تاخیر اعلی حضرت کے اس کلام کو سنتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا ذوق فضا شفاعت ہے تمہاری تصویر اپنے پیارے کی سواری بیٹھے ہوتے ہیں, کبھی نگاہ منبر اقدس پر پہنچتی ہے, کبھی سرکار کے روضے منور تک پہنچتی ہے, زبان سے واقعی واہ واہ جاری ہو جائے گا. یہ جب شعر سنیں گے انشاءاللہ رحمان, اس طرف طرف روزے کا نور اس سے منبر دیتی جنت کی ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری سگانے کو سے اتنی جان پیاری سے نکل گیا واہ واہ. ایک اور اعلی حضرت کا کلام ہم سنتے ہیں انشاءاللہ رحمان. بہت خوبصورت الفاظ میں اعلی حضرت نے بہترین چناؤ کیا ہے ان الفاظ کا اپنے اس نعت مبارک میں. کیسی قسم ارشاد فرمائی ہے, آئیے سنتے ہیں. یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی نظر کرم ہو, یا نبی نظر کرم ہو, یا نبی نظر کرم ہو, یا نبی نظر کرم ہو, مصطفیٰ خیر الورا ہو, سرور ہر دو سرا ہو, اپنے اچھوں کا تصدق ہم بندوں کو بھی نبھاؤ. یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی نظر کرم ہو, یا نبی نظر کرم ہو, یا نبی نظر بھر رو کر آؤ. یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی نظر کرم ہو, یا نبی نظر کرم ہو, یا نبی نظر ہو. یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی نظر کرم ہو, یا نبی نظر کرم ہو, یا نبی نظر کرم ہو, یا نبی نظر کرم ہو, یا نبی نظر کرم ہو. جفا ہے تم ہی جان وفا ہو یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی نظر کرم ہو مشکل سے تری کیوں رضا مشکل سے تری جب نبی مشکل کشا ہو کیوں رضا مشکل سے تری جب نبی مشکل کشا ہو یا حبیبی یا رسول اللہ نظر کرم ہو یا نبی نظر کرم ہو یا نبی نظر کرم ہو یا نبی نظر کرم ہو سبحان اللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین حاضرین, ہم اپنے اجتماع ذکر و نعت میں الحمدللہ مدنی پھول بھی چنتے ہیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس نے قرآن پاک پڑھا اللہ کی حمد کی اور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا, نیز اپنے رب سے مغفرت طلب کی, تو اس نے بھلائی کو اپنی جگہ سے تلاش کر لیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بعض ساتھیوں کے ساتھ ایک سفر پر تھے. راستے میں ایک جگہ ٹھہر گئے, کھانے کے لیے دسترخوان بچھایا. اتنے میں ایک چرواہا جو بکریاں چرانے والا تھا وہاں آ گیا. آپ نے اس سے فرمایا, آئیے دسترخوان سے کچھ لے لیجئے. عرض کی, میرا روزہ ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا, کیا تم اس سخت گرمی کے دن روزہ رکھے ہوئے ہو, یعنی نفل روزہ, جبکہ تم پہاڑوں میں بکریاں چرا رہے ہو؟ اس نے کہا, اللہ کی قسم میں یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ زندگی کے گزرے ہوئے دنوں کی تلافی کر لوں. آپ نے اس کی پرہیزگاری کا امتحان لینے کے ارادے سے فرمایا, اگر تم اپنی بکریوں میں سے ایک بکری ہمیں بیچ دو, اس کی قیمت اور گوشت بھی ہم تمہیں دے دیں گے تاکہ تم اس سے روزہ افطار کر لو. اس نے جواب دیا, یہ بکریاں میری نہیں, میرے مالک کی ہیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے آزمانے کے لیے فرمایا, مالک سے کہہ دینا کہ بھیڑیا ان میں سے ایک بکری کو لے گیا. غلام نے کہا, تو پھر اللہ کہاں ہے؟ یعنی اللہ تو دیکھ رہا ہے, وہ در حقیقت وہ تو حقیقت کو جانتا ہے اور وہ اس پر میری پکڑ فرمائے گا. جب آپ مدینہ منورہ واپس تشریف لے گئے تو اس کے مالک سے غلام اور ساری بکریاں آپ نے خرید لی اور پھر چرواہے کو آزاد کر دیا اور بکریاں بھی اسے تحفے میں دے دی. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, اگرچہ یہ ایک چھوٹا سا واقعہ تھا مگر ہمارے لیے اس میں بہت سارے مدنی پھول ہیں کہ سچ بولنے کی برکت اس نے پائی اور بسا اوقات اس کا وہ انعام دنیا میں ملتا ہے کہ بندہ دیکھتا رہ جاتا ہے, اور اخروی نام آخرت کے نام اس کے علاوہ ہے. اس لیے ہمیشہ سچ بولنے کی عادت بنائیے, اور جھوٹ بولنے کی عادت سے ہمیشہ کے لیے اپنی جان چھوڑا لیجئے. کیسی مشکل ہو, پریشانی ہو, ہرگز جھوٹ کا سہارا نہ لیجئے. بعض جھوٹ بولنے کے اتنے عادی ہو جاتے ہیں, اتنی کثرت سے جھوٹ بولتے ہیں کہ اب انہیں اپنی گفتگو میں جھوٹ کا اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ کس قدر جھوٹ بول رہے ہیں. حالانکہ قرآن مجید فرقان حمید میں اور احادیث مبارکہ میں سچ بولنے کی ترغیب آئی. چنانچہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہوا, کونوا مع الصادقین, یعنی سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, قرآن کریم میں خود رب العزت ہمیں سچوں کے ساتھ ہو جانے کا ارشاد فرما رہا ہے. اس سے سچ بولنے اور سچوں کے ساتھ رہنے کی اہمیت خوب واضح ہو گئی. لہذا ہمیں سچ بولنا چاہیے. آئیے اب میں آپ کی خدمت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک سناتا ہوں. فرمایا, میرے آقا علیہ السلام نے تم پر سچ بولنا لازم ہے, کیونکہ یہ نیکی کے ساتھ ہے اور یہ دونوں جنت میں لے جاتے ہیں, اور جھوٹ سے بچو کیونکہ یہ گناہوں کے ساتھ ہے اور یہ دونوں جہنم میں لے جاتے ہیں. اس طرح سیدنا عبداللہ بن عمر, سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بارگاہ رسالت میں عرض کی گئی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جنتی عمل کون سا ہے؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا, سچ. جب بندہ سچ بولتا ہے تو نیک ہو جاتا ہے, اور جب نیک ہو جاتا ہے تو مومن بن جاتا ہے, اور جب مومن بن جاتا ہے تو جنت میں داخل ہو جاتا ہے. پھر عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جہنمی عمل کون سا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا, جھوٹ. جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو گناہگار ہو جاتا ہے, اور جب گناہگار ہو جاتا ہے تو کافر ہو جاتا ہے, اور جب کافر ہو جاتا ہے تو جہنم میں داخل ہو جاتا ہے. یا جھوٹ ترک کرنے پر ابھارا گیا ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, دیکھا آپ نے کہ احادیث مبارکہ میں سچ بولنے کی کس قدر ترغیب ہے. نہیں, سچ بولنے کی, آپ سچ بولنے کو آپ علیہ السلام نے جنتی عمل فرمایا. ذرا غور کیجئے کہ آخر کیا وجہ ہے جو احادیث مبارکہ میں سچ کی اہمیت اور فضائل اس قدر بیان ہوئے. یقیناً اس سے بحسن و خوبی واضح ہوگا کہ سچ بولنے کے کثیر فوائد ہیں. حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی سچ بولنے کے فوائد بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں, جو شخص سچ بولنے کا عادی ہو جائے اللہ اسے نیکوکار بنا دے گا, اس کی عادت اچھے کام کرنے کی ہو جائے گی, اور اس کی برکت سے, یعنی سچ بولنے کی برکت سے, وہ مرتے وقت تک نیک رہے گا, برائیوں سے بچا رہے گا, اللہ کے نزدیک صدیق ہو جائے گا, اس کا خاتمہ اچھا ہو جائے گا, وہ ہر قسم کے عذاب سے محفوظ رہے گا, اور ہر قسم کا ثواب پاتا رہے گا, اور دنیا بھی اسے سچا کہنے اور اچھا سمجھنے لگے گی, اس کی عزت لوگوں کے دلوں میں بیٹھ جائے گی. فرمایا, سچ ایک ایسا نور ہے جو سچ بولنے والوں کے دلوں کی ہدایت کا سبب بنتا ہے. جس قدر ہو, میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, سچ کو اختیار کیجیے, جھوٹ سے بچیے, کہ جو جھوٹ بولتا ہے وہ لوگوں میں جھوٹا پھر معروف ہو جاتا ہے. سچ بولنے والے کی لوگ قدر کرتے ہیں, تعظیم کرتے ہیں, اسے عزت دیتے ہیں, اور جھوٹ بولنے والے کی معاشرے میں کوئی عزت نہیں ہوتی. بعض لوگ اس قدر جھوٹ بولتے ہیں کہ ان کی اس عادت سے بچے بھی جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں. تو خود بھی جھوٹ سے بچیں, اپنے بچوں کو بھی جھوٹ سے بچائیں. انشاءاللہ جب آپ جھوٹ سے بچتے رہیں گے, سچی عادت ہوگی, تو آپ کا یہ اثر اپنے بچوں پر بھی پڑے گا, اور انشاءاللہ الرحمن آپ کے بچے بھی سچ بولنا شروع کر دیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں سچا بنا دے. اعلی حضرت بہت پیارا ارشاد فرماتے ہیں اپنے اشعار میں, سچی بات سکھاتے یہ ہیں, سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں. اللہ اکبر, ہم اس کو اشعار میں بھی سن لیتے ہیں. سبحان اللہ. سچی باتیں سکھاتے یہ ہے, سچی کھاتے یہ ہے سیدھی راہ چلاتے اور جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی نحوست کیسی ہے کہ اس کی بدبو سے فرشتہ ایک میل دور ہو جاتا ہے. جھوٹ بولنا سب سے بڑی خیانت ہے. جھوٹ ایمان کی مخالفت ہے. جھوٹ ایمان کے مخالف ہے. اور لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنے والے کے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے. جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے, مدنی چینل کے ناظرین توجہ سے سنیے, کہ لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنے والا جہنم کی اتنی گہرائی میں گرتا ہے جو آسمان اور زمین کے درمیانی فاصلے سے بھی زیادہ ہے. جھوٹ بولنے سے منہ کالا ہوتا ہے. جھوٹ بات کہنا کبیرہ گناہ ہے. جھوٹ بولنا منافق کی علامتوں میں سے ایک نشانی ہے. جھوٹ بولنے والے قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ افراد میں شامل ہوں گے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, دیکھا آپ نے کہ جھوٹ آخرت کے لیے کتنی نقصان دہ چیز ہے. اس لیے عقل مند وہی ہے کہ جو جھوٹ سے پیچھا چھڑا کر ہمیشہ سچ کا دامن تھامے رہے. اس کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے. ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں آئیے اور پابندی وقت کے ساتھ آئیے. اگر آپ پابندی وقت کے ساتھ نہیں آئیں گے تو جو بیان ہوگا وہ آپ سے نکل جائے گا. بیان میں اس قدر زبردست مدنی پھول ہمیں عطا کیے جاتے ہیں. کبھی غیبت کا بیان اس میں ہو رہا ہوتا ہے, غیبت سے بچنے کے مدنی نسخے بیان ہو رہے ہوتے ہیں, تو کبھی تکبر سے بچنے کی جو ہے مدنی پھول ہمیں مل رہے ہوتے ہیں, تو کبھی نماز جیسی اہم عبادت کے متعلق ترغیب دلائی جا رہی ہوتی ہے. تو دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے جو ہے وہ اجتماع میں پابندی وقت کے ساتھ انشاءاللہ شرکت کرتے رہیں گے, بیان سنتے رہیں گے, ہمیں ترغیب ملتی رہے گی تو ہم گناہوں سے بچتے رہیں گے. اور اسی طرح جو ہے ہفتے کے دن مدنی مذاکرہ ہوتا ہے امیر اہل سنت کا. اس مدنی مذاکروں میں بہت سارے مدنی پھول ہمیں امیر اہل سنت کی طرف سے عطا کیے جاتے ہیں. مدنی مذاکروں میں اپنی شرکت کو لازمی بنا لیجئے. اگر آپ باب المدینہ میں نہیں ہیں تو مدنی چینل کے ذریعے مدنی مذاکرہ سن لیجئے. انشاءاللہ رحمان آپ کے علم میں بے پناہ اضافہ ہوگا. وہ معلومات حاصل ہوں گی آپ جو بہت سارے تجربات کا نچوڑ ہیں. اللہ تعالی ہمیں مدنی مذاکروں کا پابند کر دے, اجتماعات کا پابند کر دے, مدنی حلقوں کا پابند کر دیں. آئیے ایک اور کلام سنتے ہیں اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یاد میں, مدینے کی یاد میں انشاءاللہ الرحمن جھومتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا, نہ کسی کو ملے کسی کو ملا, نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا. کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ہی بندوں پہ کرتا ہے لطف جی سے دعا مجھے جلوائے پاک رسول دکھا مجھے جلوائے پاک رسول دکھا تجھے اپنے ہی عز و علا کی قسم سبحان اللہ قسم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اعلی حضرت امام اہل سنت کا ایک اور انشاءاللہ ہم کلام سننے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ الرحمن. یہ مہینہ ہم مائے رضا سے بھی اسے یاد کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے کلام اس مہینے میں انشاءاللہ الرحمن ہم سنیں گے, اور ہمارا اس سلسلے میں ایک سلسلہ بھی انشاءاللہ الرحمن ہوگا انشاءاللہ الرحمن, تو جس میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے فضائل و مناقب, اعلیٰ حضرت کی سیرت کے حوالے سے اور اعلیٰ حضرت کی خدمات کے حوالے سے انشاءاللہ الرحمن بیان ہوں گے. آئیے اعلیٰ حضرت کا ایک اور کلام سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. وہ کمال حسن حضور ہے, وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نہ سے جگہ نہیں. میرے سرکار علیہ السلام کے حسن کا ذکر اعلی حضرت فرما رہے ہیں. یہی پھول خار حضور ہے جان فدا بھرا تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار. اے اللہ ہماری حاضری قبول فرما، ہمارے اجتماع ذکر و نعت کو قبول فرما. الہ العالمین اجتماع ذکر و نعت کی برکتوں سے اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کو بارے قرض سے نجات عطا فرما. اے اللہ ہمیں پانچوں وقت کا با جماعت نمازی بنا دے، سنتوں کو اپنانے اور پھیلانے والا بنا دے. الہ العالمین جملہ دعائیں ہماری اے اللہ قبول فرما لے. اے اللہ جو حاضرین ناظرین ہمارے ساتھ دعاؤں میں شامل ہیں، ان کے دلوں میں جو کچھ ہے وہ سب تیرے علم میں ہے، ان کی حاجات اور تمنائیں پوری فرما دے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.